Znowu szklanka trzęsie ci się w rękach. Mówię do ciebie Sandra, innych imion nie pamiętam. Pamiętam. Jeśli chciałaś rad, ty widzisz we mnie romantyk, ty refleksyjny. Będzie bon, zegartyka, ty nie chcesz krzywdy. Tu przy barze nic nie słychać, czekaj, wezmę drinki. Coś cię chyba przy mnie trzyma, wiesz, że jestem inny.